mapasa akin ang pag-ibig na iyong taglay. Ilang ulit na rin na ako'y nagsumamo upang ang iyong puso ay aking magamit. Muntik nang mabot ang langit. Walang papantay sa aking katapatan, higit pa talaga sa kanilang kayamanan. Saan nga ba ako nagkamali? At ako ay iyong nahirapan. Ilang ulit na rin na ako'y nagsumamo upang ang iyong puso ay aking makamit. Muntik nang mabot ang langit. Nang mabot ang langit. Muntik nang mabot